Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 2 godziny audycji, zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ebertowski. Prezydent Polski i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence już po rozmowie. Czego dotyczyło? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Działacze Polskiego Związku Alpinizmu zaskoczeni decyzją sądu. Związek ma wypłacić wysoką rentę Tomaszowi Brzeskiemu, byłemu mistrzowi w narciarstwie wysokogórskim, a chodzi o wypadek podczas zawodów. Niebezpieczna, żerąca substancja znaleziona w przesyłce kurierskiej w Pile. Trzeba było ewakuować pracowników i wezwać strażaków. Kilkanaście minut temu zakończyła się rozmowa w cztery oczy prezydenta Polski Andrzeja Dudy i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a w Belwederze. Na miejscu jest Sylwia Białek. Sylwia, jakie są pierwsze deklaracje, które usłyszeliśmy, czego dotyczyły rozmowy? Prezydent Andrzej Duda mówił, że podczas rozmowy poruszane były kwestie dotyczące bezpieczeństwa, współpracy energetycznej i dostaw amerykańskiego gazu do Polski. Wyraził zadowolenie z faktu, że wczesnym popołudniem została podpisana umowa na dostawę zestawów artylerii rakietowej dalekiego zasięgu HIMARS. To jest super nowoczesny sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, który wierzę w to będzie służył dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Cieszę się ogromnie, że razem z panem wiceprezydentem i naszymi małżonkami mogliśmy się dzisiaj spotkać także z naszymi żołnierzami. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że wkrótce należy się spodziewać decyzji w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Prezydent nie sprecyzował jednak, czy chodzi o decyzję w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy amerykańskiej. To była Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. A w serwisie kolejne informacje. 7,5 tysiąca złotych miesięcznie ma wypłacać Polski Związek Alpinizmu Tomaszowi Brzeskiemu, byłemu mistrzowi Polski w narciarstwie wysokogórskim. Taka jest decyzja krakowskiego sądu apelacyjnego. A renta ma być wypłacana do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o odszkodowanie za ciężki wypadek, któremu sportowiec uległ podczas zawodów w Zakopanem w 2017 roku. Związek, jako jeden z organizatorów zawodów, nie poczuwa się do winy w tej sprawie. Alpinizm z natury jest niebezpieczny, mówi sekretarz generalny PZA Marek Wierzbowski. Nie ma możliwości zabezpieczenia tras. Sport polega na tym, że się jedzie w dziewiczym terenie, który jest takim, jakim go natura stworzyła. Nie należy tych zawodów mylić z zawodami na oznakowanych trasach narciarskich i z narciarstwem rekreacyjnym. Wierzbowski dodaje, że nie spotkał się jeszcze z sytuacją, żeby zawodnik pozywał organizatora za wypadek, który zdarzył się na trasie. Był wypadek bardzo poważny, lawina zasypała iluś narciarzy na Mistrzostwach Świata około 10 lat temu i z tego co wiemy nie było tam żadnych pozwów, no ponieważ wszyscy uznali, że był to nieszczęśliwy wypadek, który po prostu wynikał z samej specyfiki gór czy środowiska, w jakim te zawody są rozgrywane. Zjeżdżając z zawrotu, Tomasz Brzeski przewrócił się i uderzył głową w skałę. Cudem przeżył, do dziś nie odzyskał pełni zdrowia. Od Polskiego Związku Alpinizmu narciarz domaga się ponad milionowego odszkodowania i dożywotniej renty. Rodzina sportowca nie chciała komentować sprawy. Na paczkę ze żerącą substancją natrafili pracownicy firmy kurierskiej w Pile. O szczegółach opowiedział nam Zbigniew Szukajło z tamtejszej straży pożarnej. Od firmy kurierskiej wpłynęło zgłoszenie o zauważeniu podczas rozładunku oparów wydobywających się z jednej z paczek na terenie zakładu. Przed przybyciem straży pożarnej na miejsce zdarzenia prowadzone były działania ewakuacyjne wszystkich pracowników. Łącznie ewakuowano 54 osoby. Po przybyciu na miejscu zdarzenia specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego stwierdzono na terenie magazynu wyciek substancji chemicznej. Była to substancja niebezpieczna, która została zneutralizowana i zebrana dokładnie z posadzki w zakładzie i całkowicie zabezpieczona w odpornym chemicznie opakowaniu. Policja ma już dane nadawcy i odbiorcy. Właściciel odpowie za wysłanie niebezpiecznej substancji. Będą unijne sankcje na Rosję za atak na ukraińskie okręty w pobliżu Morza Azowskiego. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że obecnie trwają dyskusje o wpisaniu 12 osób na czarną listę. Kogo? Nie wiadomo. Także liczba może się jeszcze zmienić. A przypomnijmy, w listopadzie rosyjskie jednostki ostrzelały 3 małe ukraińskie okręty. Zatrzymano 24 marynarzy, którzy do dzisiaj przebywają w aresztach w Rosji. Wstępnie planowano, że ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów zatwierdzą nowe sankcje w najbliższy poniedziałek na spotkaniu w Brukseli, ale wiele wskazuje na to, że Unia Europejska nie zdąży z przygotowaniami. W poniedziałek będzie więc zapewne ogólne poparcie i zielone światło dla sfinalizowania prac. Grupa 10 krajów, w tym Polska, apelowała o restrykcje już w grudniu, ale wtedy zabrakło w Unii jednomyślności. Francja i Niemcy mówiły, że należy poczekać na rezultaty zabiegów dyplomatycznych. Na sankcje nie chciały się wtedy zgodzić m.in. Włochy i Grecja, ale niechętne były także Węgry. Jednak opór tych krajów stopniowo malał w ostatnim czasie, kiedy okazało się, że Rosja zignorowała apele o współpracę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Liga Mistrzów wróciła na dobre. Wczoraj PSG pokonało 2-0 Manchester United, a Roma 2-1 Porto. A dzisiaj zawitamy na Wembley. Tottenham gra z Borussią Dortmund. Trener Pochettino dobrej myśli. W oczach zawodników widać energię. Czuć, że to Liga Mistrzów, że to wielki mecz. Mam nadzieję, że Wembley będzie pełne ludzi. Gdybyśmy nie byli gotowi na granie w takim miejscu i w takiej sytuacji, to byłby dla nas problem. A wszystko to pomimo faktu, że zespół zmaga się z kontuzjami, a kalendarz miał ostatnio naprawdę zapchany. Od powrotu po reprezentacyjnej przerwie w listopadzie panowie rozegrali 21 spotkań w 78 dni. Dłuższa przerwa dopiero po meczu z Borussią. Ale jeżeli trener Spurs ma rację, jeżeli jego gracze mają rezerwy siły na ten jeden arcyważny mecz, to jego zespół ma szansę, by wejść do ćwierćfinału po raz pierwszy od 2011 roku. Dodajmy, że w obliczu kontuzji Harry'ego Kane'a i Dele Alli'ego Londyńczycy będą liczyć na Sona. Kto by nie liczył, skoro w 11 ligowych spotkaniach strzelił 10 bramek. Przypomnijmy, w poprzednim sezonie oba zespoły spotkały się ze sobą w fazie grupowej. Londyńczycy wygrali u siebie 3-1, a na wyjeździe 2-1. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Mecz o 21:00 równolegle na Amsterdam Arena Ajax zagra z Real Madryt. To nie koniec europejskiego grania. W piłce ręcznej dziś rozgrywki Pucharu EHF, dokładnie druga kolejka. W ramach grupy D Azoty Puławy zagrają na wyjeździe z THW Kiel. Hala, w której mecze rozgrywa ekipa z Puław, może pomieścić mniej niż 1000 kibiców. Dlatego granie w Kilonii robi takie wrażenie. Tam w Szparka Sen Arena będzie dużo więcej fanów, mówi skrzydłowy Azotów Piotr Jarosiewicz. 10 tysięcy ludzi przychodzi na mecze, to jest bardzo dużo w porównaniu do polskiej piłki ręcznej, więc mam nadzieję, że pokażemy się z jak najlepszej strony. Tam są same gwiazdy tak naprawdę. Bramka jest bardzo dobrze obstawiona, tam jest Wolf, tam jest Landin, którzy bardzo dobrze bronią. To są osoby, które grają już na bardzo dobrym poziomie. Tam są niektórzy mistrzowie świata, więc będzie bardzo ciężko. Niełatwo miał zapewne też Andrzej Fonfara. Pięściarz ogłosił dziś, że kończy karierę. Nie mam już serca do boksu, tak napisał w swoich mediach społecznościowych. To decyzja dość niespodziewana, bo Fonfara miał na 9 marca umówiony drugi w karierze pojedynek w wadze junior ciężkiej. Jego rywalem w Los Angeles miał być Edwin Rodriguez. Na zawodowym ringu Polak walczył 36 razy, wygrał 30 pojedynków, 18 przez knockout. Zdobył pas mistrza świata federacji IBO w wadze półciężkiej. I na koniec raz jeszcze boks. Zmarł Lucian Trela, pięciokrotny mistrz Polski, olimpijczyk z Meksyku z 1968 roku. Wtedy to właśnie stoczył pojedynek z George'em Foremanem, późniejszym mistrzem olimpijskim i zawodowym mistrzem świata. Przegrał, ale jako jedyny nie został przez Amerykanina znokautowany. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu, w Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna od plus 3 na wschodzie do plus 8 na zachodzie kraju. Jedynie na Podhalu chłodniej około zera. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, wiem, że macie atrakcyjne oferty dla firm, a do nich ten Samsung Galaxy S9. Ale dlaczego zamiast jego ceny jest napisane najlepsza? Bo w Orange dla firm Samsung Galaxy S9 jest w najlepszej cenie. To niemożliwe. Musiałby kosztować maksymalnie 50 zł miesięcznie. I tyle kosztuje. W Orange dla firm jest to możliwe. 50 zł plus VAT miesięcznie za smartfon Samsung Galaxy S9. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 249 zł plus VAT. Ceny w planie dla firmy z multipakiem XXL. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Teraz w Lidlu specjalnie na walentynki. Polskie tulipany 6,99 za bukiet 7 kwiatów. I belgijskie praliny owoce morza 50% taniej. 5,99 za 250 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 17. Tu program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Państwo słyszą Faith No More. To tak, żeby to popołudnie jakoś milej Państwu mijało. A za chwilę powiemy w Trójce o polskim produkcie przyszłości. Co to może być? Już za chwilę sprawdzimy. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the borrow. Yeah. That's why I'm here. Mnóstwo maili od Państwa, za wszystkie bardzo dziękuję. Pytałem, jak długo bez przerwy Państwo słuchali w swojej historii radia. Pani Beata pisze, u mnie radio idzie 24 godziny na dobę, w pokoju Trójka, w kuchni tak samo. I przez sen pani Beata też słucha muzyki, czasami budzi jakaś piosenka. No, chyba rzeczywiście jest pani radiocholiczką, pani Beato. Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. Pan Mundek z Zielonej Góry mówi 12 godzin bez przerwy od 6 rano, a pan Krzysztof z Wielkiej Brytanii, stały słuchacz, pisze, że rekordy słuchania radia to chyba robią kierowcy ciężarówek. Sam pan Krzysztof kiedyś jechał 38 godzin. Nie było wyboru, jak dzisiaj w smartfonach, tylko non-stop radio. A dzisiaj jako operator koparki, pisze pan Krzysztof, trochę mniej słucha, bo tylko 13 godzin dziennie od początku do końca pracy. Zapraszamy do Trójki. No i proszę nie ustawać w tym słuchaniu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyróżniły najbardziej innowacyjne polskie produkty i technologie. Zwyciężył, uwaga, hydrożel chitozanu, czyli substancja, która jest przeznaczona na potrzeby rynku kosmetycznego. Działa ochronnie i regeneracyjnie na skórę. A jako produkt przyszłości przedsiębiorcy okazał się najlepszy, okazał się kompozyt, który może zastępować kości. Jest to, proszę Państwa, biomateriał, który po namoczeniu jedzeniu, na przykład w soli fizjologicznej czy osoczu, staje się sprężysty. Wśród wyróżnionych produktów znalazły się również inne ciekawe, w tym aplikacja dla osób niedowidzących. O jej zaletach mówi jeden z konsultantów, Wojciech Figiel. To jest taka pułapka, że pani by chciała zobaczyć, a my właściwie korzystamy z tej aplikacji bez patrzenia się na nią. Przecież to o to chodzi, nie? O, w ten sposób korzystamy z tej aplikacji. Nagroda specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kamil Melcer, rzecznik prasowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt szczególny nie tylko ze względu na to, co zostało stworzone i wdrożone, co nas bardzo cieszy, ale także z tego powodu, że poza tą nagrodą otrzymał także dwa inne wyróżnienia, a zatem spotkał się z dużym uznaniem. Jest to aplikacja Audio Movie, kino dla wszystkich. My z perspektywy osoby niewidomej idziemy do kina i kupujemy bilet. Jak już ten bilet kupimy, to tam na tym bilecie powinien być taki kod QR. I naciskamy przycisk w tej aplikacji. Skan, nagłówek. Skan, przycisk. Tak, po włączeniu od razu aplikacji mamy ten przycisk skan. I w momencie, kiedy go naciśniemy, stan, przycisk wróci. Potem jak już się ten zeskanuje, to pokazuje się po prostu, na jaki film idziemy, bo on bierze z biletu te informacje. Następnie szybko się ściąga taka ścieżka audiodeskryptywna dodatkowa, no a potem to już tylko trzeba czekać na projekcję. Byliśmy w Sosnowcu na pokazie filmu Twój Wincent. Kamila Albin, konsultantka aplikacji. I po prostu jak to zadziałało, rzeczywiście się zsynchronizowało, miałam swój telefon, podłączyłam słuchawki i słyszę w tych słuchawkach audiodeskrypcję i myślę sobie, wow, jestem świadkiem wydarzeń historycznych. Wyróżnienie w kategorii produkt przedsiębiorcy otrzymały także firma InfoCode za inteligentny kosz BIN i... Urządzenie działa w ten sposób, że mamy jeden otwór wrzutowy. Marcin Łotysz, InfoCode. Dowolną rzecz, która nadaje się do recyklingu, umieszczam w tym otworze. Kamera wykonuje zdjęcie tego obiektu. Opracowany przez nas system klasyfikuje tę rzecz o jednej z czterech kategorii, czyli do szkła, do papieru, do plastiku bądź metalu. W tej chwili rozmiary kosza raczej sugerują jego zastosowanie w biurach czy w różnych obiektach publicznych. 120 cm szerokości, 120 cm wysokości, 60 głębokości. Czyli taka trochę większa lodówka. Polskie firmy, małe i średnie, zaczęły zatrudniać pracowników naukowych. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Czyli ten most przerzucony żmudnie, bo to zbliżenie, nie mówmy, że jest łatwe, ale ten most przerzucony pomiędzy nauką a gospodarką naprawdę zaczyna działać i na ten most wkraczają i z jednej i z drugiej strony coraz częściej podmioty. Justyna Goc zebrała dla Państwa wszystkie te informacje. Bardzo dziękujemy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Historie hej już teraz, a za chwilę, no właśnie, o historycznej wizycie. Czy to aż tak ważne? Co dokładnie, o czym dokładnie mówiono? Jakie słowa padły na konferencji prasowej prezydentów w Warszawie? O tym za chwilę. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki nieuliczne. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach? Znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż. Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do ci ściskasz w dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję. 17.22, tu program trzeci Polskiego Radia. W Belwederze zakończyło się spotkanie polskiego prezydenta Andrzeja Dudy z amerykańskim wiceprezydentem Mike'em Pence'em. Tam na miejscu jest nasz reporter Kuba Witkowski. A po tym spotkaniu, Kuba, konferencja prasowa, jakie ważne słowa pojawiły się podczas tego spotkania? No i podczas spotkania z dziennikarzami także? Tak, no samo spotkanie zakończyło się później niż zakładano. Pierwszy głos podczas konferencji zabrał Andrzej Duda, opowiadał o spotkaniu z żołnierzami polskimi i amerykańskimi, bo takie spotkanie miało tu miejsce, ale też o rozmowach z Mike'em Pence'em na temat zwiększenia obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Niestety podczas konferencji prasowej nie padły szczegóły, nie było też mowy o powstaniu Fort Trump, za to dużo mówiono o współpracy gospodarczej, zwłaszcza energetyce i imporcie gazu LNG ze Stanów do Polski. Duża część rozmowy dotyczyła cyberbezpieczeństwa. Amerykański wiceprezydent podkreślał też wagę sojuszu polsko-amerykańskiego, który, jak powiedział, nigdy dotąd nie był tak żywotny. Kuba Witkowski, bardzo dziękujemy. Sprzed Belwederu, studiu Ernest Zozuń. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Te stosunki polsko-amerykańskie, no tak jak słyszeliśmy, nigdy nie były tak dobre jak dzisiaj, no ale zdaje się, że tego rodzaju określenia, no one regularnie zdaje się wracają, prawda? Przy okazji polsko-amerykańskich spotkań. No tak się mówi dyplomatycznie o tym, że coś się dzieje. I już za chwilę dokładnie na ten temat. Co dokładnie za tym się kryje, za takimi dyplomatycznymi określeniami, jakie twarde konkrety? Być może o tym w Trójce teraz. Zapraszamy do Trójki. O tym teraz z moim gościem, panem Tomaszem Smurą, doktorem Tomaszem Smurą z Fundacji Pułaskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. No właśnie, relacje między USA i Polską są mocniejsze niż kiedykolwiek, ale tę regułkę to myśmy już parę razy słyszeli, prawda? Dokładnie. To znaczy myślę, że relacje polsko-amerykańskie są dobre od prawie niemal zawsze, tak? Od kiedy w Polsce załamał się system komunistyczny. No również były dobre za poprzedniej administracji Baracka Obamy. Chociaż no, dostrzegaliśmy pewne niuanse, tak? Iż Ameryka kładła większy nacisk na kwestie globalne. Wtedy pojawił się ten reset z Rosją, tak? Dzisiaj ta sytuacja jest troszkę inna. I też przez pewne otoczenie międzynarodowe, przez politykę Donalda Trumpa, znaczenie Polski wydaje się, że w optyce amerykańskiej trochę wzrosło, tak? Polskie położenie, geopolityczne położenie dla Stanów Zjednoczonych jest istotne w kontekście na przykład powstrzymywania Rosji, tak? Polska jest niezbędna, żeby na przykład bronić państw bałtyckich, tak? Czy jest ważnym hubem stacjonowania wojsk amerykańskich w tym momencie w Europie. Więc no, w pewnym sensie można się zgodzić, że przynajmniej w tej kwestii bezpieczeństwa, tak twardego bezpieczeństwa, te relacje polsko-amerykańskie amerykańskie są na pewno mocniejsze niż wcześniej, tak? Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kwestie polityczne czy gospodarcze, no ciągle mamy jeszcze wiele do zrobienia. No ale myśmy w ostatnich latach to taki bardzo wyraźny zwrot w kierunku Stanów Zjednoczonych wykonali w naszej polityce zagranicznej. A mówimy o wspólnej obronie, mówimy o wspólnych interesach w dziedzinie surowców energetycznych. Mhm. To znaczy na pewno tak, no polska polityka zagraniczna jest w ostatnim czasie, w ostatnich kilku latach bardzo silnie zorientowana proamerykańsko, no ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, tak. No jednak wydaje się przynajmniej, to jest taka robocza teza, że kładziemy priorytet na stosunki amerykańskie kosztem stosunków z pozostałymi partnerami, w tym partnerami europejskimi, tak. I tutaj kładziemy największy nacisk. Oczywiście ma to swoje przyczyny, tak. Dla nas, no jednak te kwestie bezpieczeństwa są szczególnie istotne z racji naszego położenia, z racji polityki rosyjskiej, tak, agresywnej. I tutaj stąd się bierze ta wola umacniania stosunków bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. No jednak, no w pewnym sensie ogranicza nam to pole manewru w polityce zagranicznej. Oczywiście to jest ważne, żeby mieć wielu partnerów i budować równoległe relacje na różnych kierunkach. Natomiast no nasza ekipa rządząca gdzieś tam jednak ten kierunek amerykański traktuje jak priorytetowo. Ale czy w obecnej sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone nie są proeuropejskie, to nie jest trochę tak, że Stany Zjednoczone są daleko, a Europa jest blisko, no i... Oczywiście, jak to pogodzić? Oczywiście, że tak. No my gdzieś tam to podkreślają często nasi politycy czy dyplomaci, no że nie chcielibyśmy być postawieni w obliczu takiego dylematu, kogo bardziej wolimy, tatę czy mamę, prawda? Mm-hmm. I w takiej konieczności wyboru między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. No wolelibyśmy mieć dobre relacje ze wszystkimi, tak? W naszym jakimś idealnym świecie, ale staje się to coraz bardziej trudne na tle takich kwestii, jak na przykład polityka wobec Iranu, tak? Kiedy Unia Europejska właśnie popiera utrzymanie tego porozumienia nuklearnego z Iranem, a Stany Zjednoczone wycofały się z niego, tak? Na tle kwestii handlowych, tak? Gdzie Stany Zjednoczone domagają się zmiany polityki handlowej Unii Europejskiej i większego czy wydatków zbrojeniowych, tak? Te problemy w relacjach transatlantyckich stają się coraz bardziej wyraźne, no i wydaje się, że ta w niektórych sprawach przynajmniej Polska musi gdzieś tam się opowiedzieć, w której stronie jest jej bliżej. Jak się wydaje, na razie bardziej opowiadamy się po stronie amerykańskiej. No i jeszcze Amerykana mówi albo chińskie interesy w Polsce, albo chińska elektronika w Polsce, albo Huawei w Polsce, albo żołnierze amerykańscy. No właśnie o to chodzi, tak? I tutaj pokazaliśmy, to był też jakiś tam być może błąd ze strony polskiej administracji, iż pokazaliśmy, że nam bardzo zależy na tych silnych relacjach bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi, a amerykańscy dyplomaci są oczywiście wytrawni, tak? I oni kiedy my pokazaliśmy, że to jest dla nas ważna kwestia, no chcą na tym jakby ugrać jak najwięcej. I to już widać na zasadzie tego, że kupujemy amerykański sprzęt, tak? Tak bo tutaj no myślimy, że poprawi nam to powiedzmy jakieś relacje bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi kwestie. No myślę, że to zostało bardzo wyraźnie położone wczoraj na konferencji prasowej, tak? Przez Mike'a Pompeo, że albo szersza współpraca z Chińczykami, albo z nami, tak? No do tego ta konferencja bliskowschodnia, która też jest gdzieś tam próbowanie wrzucenie Polski w tą orbitę, no koalicji tej powiedzmy rysującej się antyirańskiej, mimo że my jesteśmy członkami Unii Europejskiej i gdzieś tam popieramy tą politykę, co wczoraj zaznaczył minister Czaputowicz, tak? Natomiast wydaje mi się, że to, że położyliśmy tą kwestię większego stacjonowania wojsk amerykańskich na stole, no jest teraz wykorzystywane przez stronę amerykańską, która po prostu no, domaga się bardzo konkretnych rzeczy w zamian za to. I czy dostaniemy tę nagrodę za lojalność w postaci fortu Trumpa? Szczerze powiedziawszy, jak miałbym odpowiadać, wydaje mi się, że nie. To znaczy nie w takim kształcie, jaki sobie wymarzyliśmy, tak? Czyli gdzieś tam na początku, proszę zobaczyć, jak to ewoluowało od ciężkiej dywizji, prawda, pancernej, tak, która tak, miałaby być tak, ulokowana tak. w Polsce do jakiejś obecności, prawda, no permanentnej, tak? Czy jakiejś tam bazy. W tej chwili jest to już takie bardzo takie mgliste, tak? Że mają być zwiększone poszczególne komponenty. Może część z nich będzie stała, może będzie trochę sprzętu, prawda? A dzisiaj już wiemy z wypowiedzi pani ambasador, tak? Morsbacher, że najprawdopodobniej będzie chodzić o kilkuset żołnierzy na zasadzie rotacyjnej, tak? Czyli zwiększenie tego, co mamy w Polsce. Więc no, wydaje mi się, że ta cała inicjatywa, tak? Z Fortem Trump, no na tą chwilę, no raczej jest umiarkowanym sukcesem, że tak powiem dyplomatycznie. No bo jak obserwuję tę wizytę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych o zniesieniu wiz dla Polaków, to chyba się już nawet tym razem nie mówi. To znaczy nie, to się pojawiło wczoraj w konferencji Pompeo, tak? Ale wydaje mi się, że my już jesteśmy całkiem blisko tego, że te wizy po prostu będą zniesione, no tak nie chcę powiedzieć brzydko, defaultowo, tak? Ale tak no przez normalną procedurę amerykańską, prawda? Że już się zbliżamy do tego odsetka odmów. Ale oczywiście zostanie troszkę, to odtrąbione jako wielki sukces, taki wielki sukces dyplomatyczny i świadectwo świetnych relacji dwustronnych, ale to naprawdę się stanie po prostu bez naszego... No wielkiego zaangażowania i wysiłku dyplomatycznego, który włożyliśmy do tej pory. Doktor Tomasz Smura, Fundacja Pułaskiego, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Ernest Zozun, bardzo dziękujemy. O właśnie w tej chwili mija 17.30. Skrót najważniejszych informacji ma dla Państwa Artur Ebertowski. Niedługo należy spodziewać się pierwszych wiążących decyzji dotyczących zwiększenia obecności amerykańskiej armii w Polsce, oświadczył prezydent Andrzej Duda po rozmowach z wiceprezydentem USA Mike'em Pence'em w Belwederze. Pence mówił z kolei, że nie może doczekać się współpracy w rozwijaniu innych źródeł energii, na przykład jądrowej. Powiedział też, że relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską są mocniejsze niż kiedykolwiek. Dzisiejszej nocy będzie ogólnopolskie liczenie bezdomnych. Dzięki temu badaniu będzie można określić obecną skalę bezdomności w Polsce. Liczenie jest co 2 lata z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poprzednio doliczono się 33 408 osób bezdomnych. W badanie oprócz pracowników pomocy społecznej i pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych zaangażowani będą policjanci, strażnicy miejscy, a także wolontariusze i organizacje pozarządowe. Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że należy dołożyć wszelkich starań, żeby nie doszło do Brexitu bez umowy. Zastrzegła jednak, że ewentualny układ powinien odzwierciedlać rzeczywiste uwarunkowania. Jednocześnie zaznaczyła, że przed krajami wspólnoty wciąż jest dużo pracy, jeśli chcą ten cel osiągnąć. Wcześniej w Brukseli wielokrotnie powtarzano, że nie będzie renegocjacji umowy brexitowej. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Najważniejsze informacje ekonomiczne ma dla Państwa Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polska potrzebuje długoterminowych oszczędności, podkreślali uczestnicy konferencji dotyczącej pracowniczych planów kapitałowych i rynku kapitałowego zorganizowanej dzisiaj na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jak zaznaczył Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, te oszczędności są po to, by wzmacniać finansowanie prywatnego sektora przedsiębiorstw, a także po to, by wzmacniać inwestycje infrastrukturalne. Nie mam wątpliwości, że pracownicze plany kapitałowe przysłużą się temu, aby ten rynek kapitałowy wzmocnić, czyli mieć 2 silne filary systemu finansowego i aby w tych 3 obszarach, czyli przedsiębiorstwa, infrastruktura, innowacje, pojawiły się długoterminowe środki, które będą sprzyjały właśnie podniesieniu tempa wzrostu gospodarczego. Poza tym, zaznaczył prezes Borys, podstawowym celem jest stworzenie dodatkowego bufora finansowego dla oszczędności Polaków. Pracownicze plany kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. PPK będą wprowadzane etapami, począwszy od 1 lipca tego roku do 2021, w zależności od wielkości firmy. Paweł Borys zapewnił, że aktualny stan przygotowań do wdrożeń PPK wynika, że na 1 lipca Polski Fundusz Rozwoju będzie w pełni gotowy. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało negatywne skutki dla tego kraju i całej Unii Europejskiej, niezależnie od scenariusza Brexitu, wynika z raportu przygotowanego przez DNB Bank Polska i firmę doradczą PwC. Od 3,5 do 5%, o tyle w 2020 roku może być mniejszy produkt krajowy Wielkiej Brytanii w porównaniu z sytuacją, w której nie doszłoby do Brexitu, powiedział prezes DNB Bank Polska Artur Tomaszewski. W kwotach nominalnych to oznacza między 55 a 100 miliardów funtów kosztów czy utraconych korzyści do 2020 roku. Prezes wskazał na branże, które mogą być najbardziej dotknięte przez Brexit. Najprawdopodobniej w przypadku twardego Brexitu, w efekcie którego powstaną bariery handlowe, dotknie to 5 branż, usług finansowych, branży motoryzacyjnej, żywności, producentów dóbr konsumpcyjnych i przemysłu chemicznego. W opinii autorów raportu Brexit nie będzie objęty dla polskiej gospodarki, obojętny dla polskiej gospodarki, szczególnie że Wielka Brytania jest naszym 3. partnerem eksportowym.

Mówiąc tak obrazowo? My prawdopodobnie nie, natomiast świat, szczególnie Bliski Wschód, to z całą pewnością, tym bardziej, że właśnie ta rywalizacja mocarstw, szczególnie, albo inaczej, krajów, które aspirują do bycia mocarstwem, takich mocarstw regionalnych. Trochę przypomina ten koncert mocarstw przed I wojną światową. Powstające i upadające sojusze, gra sił, konflikty peryferyjne, takie wojny zastępcze, które są prowadzone na czyimś terytorium. Jednak ten świat bipolarny, ten podział na wschód-zachód i równowaga strachu, która powstrzymywała przed wojną, powodowała, że jednak świat był dużo bardziej uporządkowany. Konferencja... Wydaje się, że coraz bardziej świat oswaja się z możliwością konfliktu, a tego rodzaju oswojenie jest też otwarciem drogi po prostu do eskalacji sytuacji i do potencjalnego wybuchu. Panowie, przejdźmy do konferencji, która de facto jutro się rozpocznie w Warszawie na Stadionie Narodowym. Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych, mówił w Trójce, że ma być ona pierwszym krokiem w procesie budowania stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Ma być to pierwszy krok w pewnym procesie. Czy faktycznie tak może się stać, panie ambasadorze? Czy są tutaj nadzieje? Czy raczej tej konferencji chodzi o coś zupełnie innego? Obserwując przygotowania do konferencji od momentu, jak sekretarz stanu Pompeo o tym powiedział w Kairze, ja widzę ze strony polskiej pewne działania zmierzające do tego, żeby ta konferencja miała bardziej szeroki charakter i pozwoliła na omówienie wielu problemów bliskowschodnich, a nie tylko tego, co wydawało się w pierwszym rzędzie będzie dominować, a mianowicie problematyki irańskiej. Jednocześnie przy tego rodzaju konferencjach musimy pamiętać, że poszczególni gracze i uczestnicy, niezależnie od zmiany narracji, oni mają swoje interesy i w tej konferencji będą starali się je zrealizować. No, premier Izraela przed wylotem do Warszawy powiedział wprost, celem konferencji jest Iran. Panie doktorze, pana zdaniem, co jest takim podstawowym, głównym celem, gdybyśmy mogli oddzielić od tego politycznego PR-u, bo wiadomo, że każda ze stron próbuje coś tu ugrać, swoją narrację narzucić przed tą konferencją. Po pierwsze chciałem zapytać się, czy minister spraw zagranicznych miał poważną minę, jak to mówił. Ale wracając jak gdyby do kwestii tej, no to przede wszystkim mamy rzeczywiście ta agenda izraelska, to co mówi premier Netanyahu, jest jak najbardziej prawdziwe. On tutaj przylatuje właśnie dokładnie po to, zresztą powiedział, co powie, w związku z tym bardzo dokładnie wiemy, że będzie to retoryka z jego strony zdecydowanie antyirańska. On będzie zresztą toczy w tej chwili bardzo brutalną kampanię wyborczą, w której jego pozycja jest zagrożona, w związku z tym on tą konferencję na pewno wykorzysta na potrzeby wewnętrzne. Ale również to jest konferencja trochę zwołana przez Amerykanów ku pokrzepieniu serc, dlatego ponieważ wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych, szczególnie na Bliskim Wschodzie, no zapanowało pewna, pan ambasador pewnie powie konstatacja, ja powiem przerażenie, po tym, kiedy Stany Zjednoczone nagle zdecydowały się wycofać z Syrii, porzucając swoich sojuszników Kurdów. Chwilę później bardzo podobna informacja dotycząca najpierw planów wycofania z Afganistanu, potem informacja, którą Taliban podał, że w zasadzie dogadano się co do jednej kwestii wycofania w ciągu 18 miesięcy wojsk amerykańskich. Takie kraje jak Izrael, jak Arabia Saudyjska, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak Bahrajn, nawet jak Jordania, mogły poczuć się zagrożone. Czy to nie oznacza przypadkiem w ogóle wycofania z Bliskiego Wschodu? W związku z tym amerykańskie media zresztą też podkreślają, że w dużej mierze to jest właśnie trochę ku pokrzepieniu serc, pokazaniu, że co prawda zabieramy te 2-4 tysiące żołnierzy, ale jesteśmy silni, będziemy was wspierać, będziemy budowali jakąś koalicję, nie pozostawimy was na łasce Iranu, Turcji czy Rosji. Panie ambasadorze, jak pan odczytuje zachowania Stanów Zjednoczonych? Jak Stany Zjednoczone, jak Waszyngton chcą ułożyć te geopolityczne bliskowschodnie klocki? Ja widzę kilka płaszczyzn, które tutaj trzeba było poruszyć, zaczynając od Polski. Dla Polski zgoda na tę konferencję wydaje mi się przede wszystkim związana jest z interesami bezpieczeństwa i oczekiwaniami wobec Stanów Zjednoczonych. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że podjęcie się przez Polskę roli współgospodarza to nie jest tylko kwestia Stanów Zjednoczonych, ale taką rolę dla Polski chętnie przyjęły zarówno Izrael, jak i Arabia Saudyjska, które, nie oszukujmy się, są głównymi uczestnikami tej konferencji. Proste następne płaszczyzny to jest z pewnością płaszczyzna irańska. To jest sprawa palestyńska, bo przecież Jared Kushner ma w Warszawie wygłosić ważne przemówienie, w jakim stopniu, a być może sygnalizujące tak zwany układ stulecia dotyczący problematyki palestyńskiej. I kolejnym niezwykle ważnym w moim przekonaniu elementem, który z tą konferencją się łączy, jest postępujące zbliżenie normalizacja między Izraelem a Arabią Saudyjską i krajami Zatoki. Oczywiście tutaj pan doktor wspomniał, że to również ma wymiary wewnętrzne, czyli ja bym tutaj dodał, niezależnie od sytuacji w Waszyngtonie, że jest jeszcze jeden powód, żeby ta konferencja się udała i miała określony charakter, a mianowicie odbudowanie pozycji saudyjskiego następcy tronu, księcia Mohammeda bin Salmana, która po zabójstwie Jamala Khashoggiego bardzo się zachwiała. Tymczasem w Arabii Saudyjskiej jest kwestia płynnego przejęcia władzy i tutaj potrzebna jest silna pozycja tej osoby, która będzie królem, czyli księcia Mohammeda, a jednocześnie Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie oczekują od takiego kraju jak Arabia Saudyjska i innych sojuszników paru rzeczy. Między innymi ma powstać arabskie NATO, ma powstać koalicja muzułmańska do zwalczania terroryzmu, ma być zrealizowanych jeszcze kilka innych przedsięwzięć, które bez pewnego wyprostowania sytuacji, która w tej chwili istnieje, są bardzo trudne do zrealizowania. Premier Izraela mówił, że celem tej konferencji jest Iran. W takim razie zapytajmy o Iran. Na ile właśnie Iran jest państwem groźnym? Na ile jest sam sobie winny opinii na świecie, przynajmniej w tym świecie zachodnim? A na ile jest to taki też polityczny rywal i odmalowanie Iranu w złym świetle ma służyć po prostu politycznym celom, aby zdyskredytować regionalnego rywala? Doktor Wojciech Szewko. Z całą pewnością Iran zagraża Izraelowi, zresztą otwarcie to deklaruje. Izrael oczywiście nie pozostaje dłużny i mówi o tym, że będzie zwalczał Iran, jego cele, jego wojska i również to robi. Teraz odchodzący na emeryturę akurat szef sztabu armii izraelskiej mówił o tym, że w ubiegłym roku tylko wojska izraelskie dwa tysiące razy bombardowały czy atakowały różne cele irańskie na terenie Syrii. Notabene do większości tych zdarzeń się nie przyznają, znaczy nikt nie wiedział, że to mogło być atak izraelski. Więc to pokazuje, powiedzmy, skalę wzajemnej agresji. Z drugiej strony również Arabia Saudyjska właśnie pod wodzą młodego księcia Mohammeda bin Salmana jest w tej chwili podstawowym rywalem Iranu. Arabia Saudyjska ma powody czuć się zagrożoną przez Iran. Co więcej, Arabia Saudyjska w swoim epizodzie, czyli w wojnie w Jemenie, udowodniła, że jej armia jest słaba. Że do tego stopnia słaba, tak potężnie wyposażona armia, że zaprosiła wojska pakistańskie na swoje terytorium, żeby potencjalnie broniły terytorium saudyjskie. A w Jemenie, jak wiemy, toczy się wojna przez pośredników tak naprawdę z Iranem. I jeszcze dodajmy właśnie, bo to jest ciekawy wątek, ten saudyjski obok izraelskiego jest jednym z najciekawszych na tej konferencji, dlatego ponieważ współautorem tego planu, tego właśnie dealu stulecia jest właśnie książę Mohammed bin Salman, ale król Arabii Saudyjskiej dwa dni temu powiedział otwarcie, że właśnie storpedował trochę jakby założenia podstawowe tego planu, ponieważ powiedział, że Arabia Saudyjska pozostaje na niezmiennym stanowisku, to znaczy niepodległego państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie i powrotu uchodźców palestyńskich na terytorium obecnie Izraela. W związku z tym, czyli wracając jak gdyby do propozycji dawnej saudyjskiej z 2002 roku. Ambasador Krzysztof Łomiński? Tak, tutaj obowiązuje w dalszym ciągu, jeżeli chodzi nie tylko o stanowisko saudyjskie, ale w ogóle arabskie, pokojowy plan jeszcze byłego następcy tronu wtedy saudyjskiego, późniejszego króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha, czyli po prostu mniej więcej powrót do sytuacji sprzed 67 roku i uznanie Izraela przez wszystkie kraje arabskie w zamian za pewne ustępstwa. Ja bym jeszcze dodał do tego, co pan doktor tutaj mówił, dwie sprawy i w kontekście izraelsko-irańskim. Izrael posiada potężną przewagę, jeżeli chodzi o możliwości wojskowe nad Iranem. Poza tym ma sojuszników w postaci Stanów Zjednoczonych i krajów Zatoki Perskiej. Wreszcie tutaj to należy... Dlaczego tak boi się w takim razie Iranu? Izrael dlaczego tak się boi Iranu? No jest tu pewien element zarówno rozgrywki, oba kraje też stosują narrację taką o charakterze również propagandowym, a poza tym w ostatnim okresie, w ostatnich latach Iran umocnił swoje pozycje w regionie, w Libanie, w Syrii, Iraku, Jemenie, ale trzeba pamiętać, jeżeli mamy uczciwie oceniać tutaj sytuację, że w przypadku Iranu nie jest to tylko eksport rewolucji, o co jest przede wszystkim posądzany, ale również odsunięcie niebezpieczeństwa od swoich granic, czyli ochrona własnego bezpieczeństwa. Bo w przeciwieństwie do większości państw regionu, Iran jest osamotniony. Iran nie ma sojuszów właśnie. I szuka tutaj też, prawda, panowie, w regionie punktów zabezpieczenia. Dopytam, dlaczego Iran nie chce z takich pragmatycznych względów ustąpić, schować dumę, schować historię do kieszeni, bo wiemy, że ten kraj przeżywa potężne problemy gospodarcze, gigantyczna inflacja, recesja w tym roku prognozowana. I czemu nie dogaduje się ze Stanami Zjednoczonymi? Czemu nie rezygnuje ze swoich ambicji nuklearnych? Ale to zrobił właśnie. Właśnie ta umowa słynna, prawda, czyli ten słynny deal atomowy właśnie dokładnie na tym polegał, że Iran zrezygnował ze swojego programu atomowego, poddał go kontroli, powiedzmy sobie, międzynarodowej, no ONZ-u w dużym uproszczeniu. I co więcej, pozostałe strony tej umowy twierdzą, włącznie z inspektorami, że on wypełnia te zobowiązania. Stany Zjednoczone natomiast się jednostronnie wypowiedziały ten układ i to nie, oczywiście pretekstem było to, że nie dotrzymuje tego dealu atomowego, ale tak naprawdę było właśnie to, że po odblokowaniu środków, które były zamrożone do tej pory na kontach zagranicznych, po otwarciu możliwości eksportu ropy, czyli zwiększeniu dochodów, Iran po prostu zaczął prowadzić niezwykle aktywną politykę zagraniczną w całym regionie. To czemu Stany Zjednoczone to zrobiły? No właśnie dlatego, ponieważ dzięki temu, że pojawiły się pieniądze, krótko mówiąc, Iranie, Iran zaczął dużo aktywniej pomagać Huti w Jemenie. Dzięki Iranowi, jego wsparciu, Bashar al-Assad wygrał wojnę domową, bo w tej chwili już ją de facto wygrał. Nagle okazało się, że ten odległy od Izraela chociażby Iran nagle znajduje się na granicy izraelskiej, na wzgórzach Golan. W takim razie Iran nie wykorzystał swojej szansy, którą miał i zaangażował się niepotrzebnie w Jemenie, niepotrzebnie w Syrii. I słowo dosłownie... Chyba niewiele mógł zrobić w tym zakresie, po prostu pewna logika wydarzeń, ona następuje i to dotyczy również Iranu i od tego niestety nie uciekniemy, chyba że nagle w Warszawie zdarzy się kolejny cud i ta konferencja przyniesie rzeczywiście jakiś niezwykły rezultat. Panowie, bardzo dziękuję. Ambasador Krzysztof Płomiński, dr Wojciech Szewko, Marcin Pośpiech. Kłaniam się, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Weź głęboki oddech i pomyśl. Czy jest coś ważniejszego niż zdrowie twoje i twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, którym oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienie.